Północ, tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 grudnia. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Eksplozja gazu w Lublinie. Usłyszałam taki ogromny wybuch. Blok jest 150 metrów od miejsca wybuchu i u mnie w pokoju zatrzęsły się szyby. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Senat proponuje dodatkowy milion na pracę Krajowego Biura Wyborczego w przyszłym roku. Trzeba ustabilizować to biuro, aby nie dochodziło do takich nieprawidłowości, jak było w roku mijającym. Grupa meksykańskich pracowników podaruje nowy samochód prezydentowi Urugwaju. Polityk jeździ teraz garbusem z 1987 roku. Potężna eksplozja na jednym z największych osiedli w Lublinie. Szyby zatrzęsły się w budynkach oddalonych nawet o kilkaset metrów od miejsca wybuchu. Okazało się, że na dachu jednego z czteropiętrowych bloków przy ulicy Skrzetuskiego eksplodowała butla z gazem. Na szczęście nikomu nic się nie stało, mówi rzecznik lubelskich strażaków Michał Badach. Okazało się, że wybuchła butla z gazem propan-butan. Zapaliło się pokrycie z papy, rolki papy, które tutaj były składowane, bo wiemy, że wykonywane tutaj były jakieś prace. Było podejrzenie nawet, że może być jakaś osoba poszkodowana. No, okazało się, że na szczęście nikogo nie ma. Uszkodzone są dwa kominy. Nie wiem, z jakiego powodu mogło dojść do wybuchu tej butli, a następnie pożaru. Pożar udało się szybko ugasić. Kilkuset mieszkańców okolicznych bloków tuż po eksplozji opuściło swoje domy. Ja mieszkam w tym budynku, więc usłyszałam taki ogromny wybuch, grzmot. Zaniepokoiło mnie to i wszyscy sąsiedzi wyruszyliśmy po prostu tutaj przed nasz budynek. Bardziej myśleliśmy o sąsiadce i sąsiedzie, który jest po dwóch wylewach i wiadomo, że taki człowiek nie może uciec. Blok jest 150 metrów od miejsca wybuchu i u mnie w pokoju zatrzęsły się szyby. Na dachu straż pożarna odnalazła szczątki rozerwanej butli z gazem. Trwa ustalanie przyczyn wybuchu. 1 102 000 złotych. Tyle dodatkowych pieniędzy miałoby dostać Krajowe Biuro Wyborcze na swoje funkcjonowanie w przyszłym roku. Do tak zwanej ustawy okołobudżetowej Senat wprowadził kilka poprawek. Myśmy takie środki znaleźli na Krajowe Biuro Wyborcze, uznając, że w związku z tym, że w przyszłym roku są wybory i prezydenckie, i parlamentarne, trzeba ustabilizować to biuro, aby nie dochodziło do takich nieprawidłowości, jak było w roku mijającym. Mówił szef Senackiej Komisji Finansów Publicznych i autor poprawki Kazimierz Klejna. Poprawkę Senatu musi jeszcze zaakceptować Sejm. Dotychczasowy prezydent Tarnowa oskarżony o korupcję został miejskim radnym. Ryszard Ścigała przyjął mandat zaraz po tym, jak ślubowanie na prezydenta złożył Roman Ciepiela. Ścigała radnym mógł zostać bez przeszkód, przynajmniej do czasu ewentualnego skazania prawomocnym wyrokiem. Wierzę głęboko, że zostanę z zarzutów oczyszczony, w związku z tym, że będę mógł spokojnie spełniać ten mandat. Ryszard Ścigała złożył ślubowanie na radnego kilka dni po pozostałych tarnowskich radnych. Gdyby chciał to zrobić razem z nimi, musiałby wcześniej złożyć rezygnację z funkcji prezydenta. A to mogłoby się wiązać jednocześnie z utratą prezydenckiej odprawy. Mogę powiedzieć, że absolutnie z przyczyn niezależnych i z analizy sytuacji wynikało, że ta moja obecność nie byłaby korzystna. Ze względu również na odprawę? Nie, no ze względu na odprawę to chyba nie, dlatego że na pewno nie chciałbym prowadzić do pewnego rozwoju niejaźni, że przyjmując mandat radnego byłem jeszcze prezydentem. Ryszard Ścigała jest oskarżony o przyjęcie 70 tysięcy złotych łapówki od jednej z firm drogowych, w zamian za co miał jej pomagać wygrywać miejskie przetargi. Grozi mu do 10 lat więzienia. Lewicowy prezydent Urugwaju, uważany za najuboższego na świecie szefa państwa, dostanie w prezencie nowego Volkswagena. José Mujica ma garbusa z 1987 roku, którym nadal jeździ. Nowy samochód dla prezydenta Urugwaju kupili członkowie Stowarzyszenia Pracowników w Cancun i podarują go politykowi w imieniu społeczeństwa meksykańskiego. Mujica przyjedzie w piątek do Meksyku na szczyt iberoamerykański. Rusza akcja Choinka. Policjanci i leśnicy pilnują, by złodzieje nie rabowali z lasów zielonych drzewek, wyjaśnia Paweł Szczygieł z Nadleśnictwa Stary Sącz. Szczególnie narażone właśnie na kradzieże, pozyskanie tych choinek czy stroiszu są drzewostany jodłowe i akcja koncentruje się na tym, aby te patrole złożone z 2-3 osób właśnie w tego typu terenach pojawiały się częściej niż to normalnie w ciągu roku. Tym, którzy wpadną w sidła takiego patrolu, grozi kara grzywny lub skierowanie sprawy do sądu. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Noc pochmurna na wschodzie i północy, gdzieniegdzie słabe opady śniegu, na Pomorzu Wschodnim możliwa marznąca mrzawka. Temperatura od -6 do +1. W piątek też dużo chmur, na zachodzie deszcz, na północy marznąca mrzawka i deszcz ze śniegiem, a na wschodzie może pruszyć sam śnieg. W Białymstoku termometr pokażą -1, w Toruniu 0, w Warszawie +1, w Szczecinie +2, w Katowicach +4, a we Wrocławiu nawet +6. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór. Wiem, że audycja jest nadawana z Wrocławia, natomiast chciałbym serdecznie zaprosić 21 grudnia do Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku na koncert pod tytułem Olowajcki 2540. Trójka pod księżycem. Walicki był przez moment w Warszawie i przywiózł nam muzyki sporo. Będziemy dzisiaj tę muzykę odtwarzać. Dobry wieczór Państwu, ja jestem Barbara Marcinik. Czy zechciałbyś przedstawić, przynajmniej pokrótce, ten program, którego fragmentów będziemy dzisiaj słuchali, a który zarazem jest programem Twojego dużego koncertu przedświątecznego? To jest właściwie koncert, który łączy dwa powody w sobie, takie dosyć okrągłe, czyli ja to sobie określiłem mianem 40 lat życia na Ziemi i 25 w dźwiękoprzestrzeni. No tak się składa, że dokładnie tego dnia, 21 grudnia, kończę 40 lat i jakoś tak mi wyszło z obliczeń, że na pewno 25 lat, krótko mówiąc, biegam z kabelkami, z instrumentami po tym świecie i gram muzykę. Udało mi się zaprosić niesamowity, wydaje mi się, skład. To jest chyba pierwszy, mam nadzieję, że nie ostatni raz, żeby jednego wieczoru zobaczyć na scenie i usłyszeć Andrzeja Seweryna w spektaklu, który wspólnie przygotowywaliśmy, To Be Authentic or Not To Be, z takim bardzo dziwnym instrumentem eksperymentalnym, który zbudowałem, stalowym kontrabasem wodnym. Prapremiera odbywała się podczas festiwalu szekspirowskiego i już w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Już w nowym budynku teatru, także to będzie dopiero druga okazja, żeby ten spektakl zobaczyć. I posłuchać muzyki. I posłuchać muzyki. I nie tylko muzyki, również Szekspira i Andrzeja Seweryna. To będzie pierwszy punkt pierwszej części koncertu. Drugim punktem będzie The Sandbox, czyli projekt, który 3 lata temu zrobiliśmy wraz z Gabą Kulką i z Maćkiem Szupicą. Również forma taka, no może nie teatralna, ale bardzo multimedialna, z dużym elementem kreacji wideo autorstwa Maćka Szupicy. Będzie towarzyszyć nam również kwartet Dęty w Filharmonii Bałtyckiej, Gdańsk Filharmonic Brass, więc pokażemy kilka utworów z tego programu w pełnym wydaniu, w pełnym składzie. Trzecim punktem pierwszej części koncertu będzie zespół zespół Cieśniej Tańca, czyli nadal znajdujemy się no, pomiędzy konwencjami. Mm-hmm. Jest to muzyka Wojtek Mazolewski i ja gramy na dwóch gitarach basowych oraz dwóch perkusistów, Kuba Staruszkiewicz i Tomek Sowiński. Zespół Cieśni, no to jest schorzenie nadgarstka, bardzo często pojawiające się między innymi w zawodzie muzyka, ale żeby było ciekawiej, to jest to zespół Cieśni i Tańca, czyli mamy sześciu tancerzy, właściwie skupionych wokół teatru Dada von Bzdulow, czyli i z Leszkiem Bzdylem na czele i Kasią Chmielewską. Później mamy krótką przerwę techniczną i będzie pierwszy raz chyba od 10 lat koncert projektu Metalla Preciosa. To była taka płyta wydana w 2003 roku. Projekt właśnie na kwartet dęty blaszany, fortepian, perkusję i kontrabas, który skomponowałem no, ponad 10 lat temu. Leszek Możdżer na fortepianie, wspaniały, fenomenalny artysta, właściwie w tej chwili już bardziej ze Szwajcarii, nie z Niemiec, Maurice Demartin. I właśnie wspomniany już wcześniej kwartet dęty The Gdańsk Philharmonic Brass. Ogromnie się cieszę, że spotkamy się po tylu latach ponownie. Zagram utwory z tej płyty sprzed 10 lat, ale one na pewno zabrzmią zupełnie inaczej, bo każdy z nas jednak bardzo, bardzo się zmienił w tym czasie. Ale bardzo się cieszymy. Wszystkiego dobrego z okazji urodzin. Co proponujesz na otwarcie tego wydania Trójki pod Księżycem? Z Kaszebę 2 bym proponował piosenkę pod tytułem Krzyla, przepiękny tekst Ani Lasockiej. Właściwie tak magiczne, że nic tylko oddać się poezji tych słów. Śpiewamy też o kopalniach, kopalniach żwiru, o kraterach wypełnionych szybkim piaskiem, o tym, że kiedyś część żwiru była w morzu, a część była w niebie. Trzecia zakraszczyła się między tankowcami z ciężką wodą, ale tylko na chwilę. Jesteśmy rodzinowego koncertu Ola Walickiego. Jeżeli zostaną Państwo z nami do końca, to cały ten program Państwo poznają, gdyż muzyka Ola i jego przyjaciół będzie nam towarzyszyła do godziny drugiej, tak jest. A to jest noc z Barbórki na 5 grudnia z Wrocławia, gdzie o tej porze roku spotykamy się od lat. Pretekst tych spotkań bardzo przyjemny, czyli Wrocławskie Targi Dobrych Książek. A to, proszę Państwa, Beata Gigiel, która niestrudzenie nas do Wrocławia zaprasza. Beata Gigiel, reprezentująca Biuro Promocji Dobrych Książek. I już sam fakt istnienia takiego biura cieszy. Mnie również cieszy, że mogę w nim pracować, mówić o książkach i organizować targi książki. Targi organizuje również Miejska Biblioteka Publiczna. To główny organizator. Mm-hmm. Do tego jeszcze powrócimy. Te targi są 23, a to wszystko miało trwać 5 lat, a może mniej. No nie, w każdym razie zaczęło się tak niedawno temu, a tymczasem minęło no, 20... Minęło prawie 25 lat. Za chwilę jubileusz. Ćwierć wieku. I mamy już swoje nawyki, że spotykamy się w jakimś miłym miejscu we Wrocławiu, na przykład w mleczarni obok synagogi pod Białym Bocianem, i że wyłącznie w sympatycznym i sporym gronie. Oto ono. Reprezentacja gospodarzy obok Beaty Gigiel, pani Kama Margielska, redaktor wydawnictwa książkowe Klimaty. Dobry wieczór. Pan Jarosław Borowiec, redaktor, jak to się mówi, naczelny wydawnictwa. Uwaga, słyszeli państwo taką nazwę wydawnictwa? Wrocławskie Wydawnictwo Warstwy, albo Same Warstwy. Tak jest. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan doktor Jan Choroszy, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, juror Pióra Fredry. Chyba dobranoc. No, dobranoc. I to państwo tak naprawdę nas podejmują tutaj we Wrocławiu. Nas, czyli warszawską grupę przyjaciół targów, pani Hanna Grudzińska, redaktor wydawnictwa Marginesy. Dobry wieczór. I pan Michał Nogaś, juror Pióra Fredry. Czy mam jeszcze uszczegółowić? Dzień dobry. Oraz Barbara Marcinik, to ja. Wrocławskie Targi Dobrych Książek rozpoczęły się wczoraj, czyli w czwartek. Zakończą się po pojutrze, czyli w niedzielę. Od razu przypomnijmy, bo o tym mówiłyśmy, pani Beato, już przed rokiem, skąd zmiana w nazwie, czyli już nie promocje, lecz targi. Kiedyś była to kameralna impreza, kilkunastu, kilkudziesięciu wydawców przyjeżdżało, ale od kiedy zaczęliśmy organizować targi Dobre Strony, które odbywają się w maju i są targami dla wydawców książek dla dzieci, postanowiliśmy, że wrocławskie promocje dobrych książek są instytucją już. Są częścią Miejskiej Biblioteki Publicznej, która organizuje targi, i w związku z tym, żeby dokonać pewnego rozróżnienia, więc postanowiliśmy, że jak gdyby znakiem firmowym będą wrocławskie promocje dobrych książek, a imprezy mają swoje nazwy. Dobre Strony także nawiązują do dobrych książek, prawda? Bo to są i dobre strony wynikające z czytania, i dobre strony, które proponują nam wydawcy. Zaczynamy od początku, czyli od uroczystego pierwszego wieczoru targów, czyli gali nagrody Pióro Fredry. To może najpierw wyjaśnijmy, gdzie odbywała się ta uroczystość, kto zaczyna. To może Michał opowie, bo bardzo mu się podobały morsy. To nie były morsy. Też nie pamiętam, jak się nazywały dokładnie te zwierzęta. Mamaty, tak. Wyglądały jak dwa śpiące kamienie, przepięknie do siebie przytulone. Byliśmy z książkami wśród zwierząt, to znaczy kiedyś był taki program nadawany z zoo we Wrocławiu z kamerą wśród zwierząt. To byliśmy z książkami wśród zwierząt. To miejsce nazywa się Afrykarium i jest teraz takim najświeższym, no nie wiem, takim miejscem eksportowym wrocławskiego zoo, czyli jedynym na świecie miejscem, w którym można zobaczyć, przenieść się na chwilę do Afryki i zobaczyć wszystko od pingwinów po takie małe myszki, które nazywają się golce i żyją pod ziemią jak owady społeczne. To wyczytaliśmy dzisiaj chodząc po Afrykarium. No, przepiękne małe zwierzątka. I w tym kompleksie zoologicznym w Afrykarium znajduje się sala konferencyjna i właśnie w niej wręczono dzisiaj nagrody, które wspólnie jako jury Pióra Fredry przyznaliśmy pięciu tytułom. Proszę państwa, my mamy z Michałem wspólny mikrofon, w związku z tym taka króciutka przerwa pomiędzy tym, co Michał mówi i co ja mówię. Michał powiedział, że to jedyne miejsce na świecie, z którego można zobaczyć Afrykę, oczywiście nie licząc Afryki samej. No tak, ale tam się jeszcze... Michał dostał własny mikrofon. W Afryce się jeszcze Pióra Fredry nie przyznaje, chyba że Wrocław wpadnie na pomysł przeniesienia nagrody właśnie tamto. Oby nie. Myślę, że chętnie pojedziemy. Nie, ja dziękuję. Na przykład na Madagaskar, wtedy pingwiny i inne zwierzęta będą nam biły brawo. W każdym razie, proszę państwa, uroczystość była przeurocza, bo oczywiście nastąpił ten moment wręczenia nagrody, statuetek, o czym za moment opowiemy, ale po tym momencie mieliśmy szansę być oprowadzonymi po tym ogromnym terenie Afrykarium. No, zachwycające. Mnie najbardziej podobały się krokodyle. Uznałam, że one są wypchane, więc postanowiłam pogłaskać, ale okazało się, że ożył jeden z nich, no i później już no, w zasadzie nie ryzykowałam. Dobrze, koniec żartów i teraz wracamy do nagrody Pióro Fredry. Co tę nagrodę, panie doktorze, zwracam się do pana doktora jurora, co tę nagrodę wyróżnia spośród innych nagród, oczywiście poza nazwą, choć i ta ma znaczenie. Przy okazji dopytamy o to, co robi, przepraszam za słowo, robi Fredro we Wrocławiu. No, wydaje mi się, że jak każde jury szukaliśmy książki, która nas zachwyci. Książki, która będzie się wyróżniała na tle bardzo wielu innych pięknych książek. Konkurs o Pióro Fredry jest konkursem, w którym zwracamy uwagę nie tylko na całą sferę treści książki, a więc nie możemy nagrodzić Cervantesa, nie nagradzamy Olgi Tokarczuk. Natomiast szukamy książki, która jest pewną propozycją dla ambitnego, a może wymagającego, wyrafinowanego czytelnika. Więc szukamy książki, która jest oparta na jakimś sensownym pomyśle, na jakimś dobrym pomyśle. I w tym roku nagrodę główną i tytuł książki roku 2014 otrzymało wydawnictwo literackie za pracę, właściwie opracowanie. Uprzedził pan doktor fakty, tak, a myślę, że suspens powinien być. Miałem nabrać wody w usta. Tak. Jak, bardzo proszę, popisz, tu jest herbata, pyszna z pomarańczami. Tak. Do tego momentu jeszcze, do tego punktu jeszcze dojdziemy. Chodziło mi o to, żeby wyeksponować tę specyfikę nagrody Pióro Fredry, że nie chodzi wyłącznie o ambitną i dobrą książkę, bo tylko takie oczywiście startują w konkursie, ale również w sposób szczególny wydaną. Tak, właśnie próbujemy docenić wysiłek edytorski wydawców i wydaje mi się, że chyba z każdym rokiem to się, czy co roku to się udaje. Spośród wielu propozycji jury wybiera tę książkę, która wcale nie musi być najbardziej efektowna, nie musi być efekciarska, nie musi być przeładowana całym instrumentarium edytorskim, natomiast ma w sobie coś, ma jakiś klimat, ma przede wszystkim pomysł i zdradza ogromny szacunek dla czytelnika. To jest właśnie postawa wydawcy, którą szczególnie cenimy, a przynajmniej ja osobiście szczególnie cenię. Pokorę wobec czytelnika i szacunek, to znaczy chęć przedstawienia czytelnikowi dzieła, które może być tekst literacki, ale może być również zbiór fotografii czy zbiór ilustracji najróżniejszego typu, no z myślą, że ta książka czytelnika zajmie, zainteresuje, że go porwie całością, całym tekstem i całym wyposażeniem edytorskim. Oczywiście do tego dochodzą jeszcze wszystkie względy techniczne. No, nie podobały nam się książki, które nie wytrzymały jakby konfrontacji z ręką, z łokciem. Nie wytrzymały próby czasu, a ten czas nie był zbyt długi. Natomiast szukaliśmy książki, która ma w sobie coś więcej niż poprawność i ma w sobie coś, co wiąże czytelnika z tą książką na dłużej. Kłócimy się strasznie, to co mówi pan dr Jan Choroszy jest prawdą, że zwracamy uwagę w czasie obrad jury na to, jak te książki wyglądają, nie tylko to, co w nich jest. Ja przyznam szczerze, będąc członkiem tego jury od lat dwóch, zupełnie inaczej zacząłem podchodzić do książek jako do przedmiotu po tym, jak zaczęły się moje kontakty z panami. To wygląda mniej więcej w ten sposób, że my dostajemy do rąk te wszystkie książki, jak właśnie przedmioty, zaczynamy je oglądać i na przykład szef jury, pan profesor Cieński, którego nie ma tu z nami, on ma taką metodę, że bierze tę książkę, ja teraz postaram się mówić, nie wiem, czy ktoś mi może pomóc, bierze książkę, tak, i patrzy, czy kartki nie wypadają na przykład, tak. Możemy jej niszczyć książki. Przepraszam, właśnie, czy i potem, czy ona dobrze wygląda, kiedy jest taka rozgięta, to nigdy na to nie zwracałem uwagi jako czytelnik, tymczasem to też ma znaczenie, bo pokazuje, czy książka jest w stanie przetrwać. Tak, jesteśmy brutalni, ale w trosce o dobro czytelnika, znaczy eliminujemy z naszego werdyktu książki, które są... No, niechlujnie. Niechlujnie. przygotowane. Nie, tak. Płynie wydane. Tak. Bardzo ważne jest to, jak książka nie tylko jest zaprojektowana, ale też jak wygląda i czy przetrwa wieki. Wracam do pytania o miejsce Fredry we Wrocławiu. No dzisiaj bardzo ładnie na ten temat mówił przewodniczący Rady Miejskiej, profesor Osowski. Prawda? Pióro Fredry jest atrybutem poety, który spoczywa, czy właściwie stoi, siedzi na krześle pomnikowym w pobliżu ratusza. No i ten atrybut jest bardzo, bardzo kuszący dla najróżniejszych miłośników, niekoniecznie lektury. I to pióro znika, więc no oczywiście wszyscy w mieście starają się, jak mówił profesor Osowski, zapoznać się z tymi amatorami pióra Fredry. No, myślę, że to jest jakiś symbol Wrocławia. Aleksander Fredo, co prawda, no, nie jest wrocławianinem, ale przez tradycje lwowskie i nie tylko lwowskie wrósł w pejzaż tego miasta, jest nawet zaułek Fredry i sądzę, że to jest dobry symbol. Symbol, który no, zwraca uwagę na narzędzie pisarskie, ale także na umiejętność posługiwania się piórem, a jednocześnie jest na tyle konkretny, że się bardzo dobrze identyfikuje i jest rozpoznawalny. I myślę, że pióro Fredry jako nagroda przyznawana we Wrocławiu no, sprawuje się bardzo dobrze. Zwracam się teraz do Beaty Gigiel. Ta nagroda jest przyznawana od początku istnienia wcześniej promocji, teraz targów? Tak, od pierwszej edycji targów jest przyznawana i jest to nagroda honorowa i tym bardziej nam miło, że wydawcy przysyłają tyle tytułów i tylu wydawców uczestniczy w tym konkursie i jest to taki konkurs pomyślany także na podsumowanie roku wydawniczego. 130 wydawców mamy i cieszymy się, że przyjeżdżają, że przysyłają te książki i rzeczywiście to pióro Fredry, z tego co wiem, ma dla nich znaczenie. Niektórzy mają już po kilka piór Fredry przez te lata uzbierane w swoich archiwach, ale chciałam jeszcze powiedzieć, że Aleksander Fredro jest jednym z trzech symboli Lwowa, które mamy we Wrocławiu, a mianowicie mamy tu Ossolineum i mamy także panoramę racławicką, a do Wrocławia ze Lwowa przyjechała inteligencja, profesorowie lwowscy i tutaj ta nauka lwowska była kontynuowana, uniwersytet. Także ten Fredro jest szczególną postacią we Wrocławiu. Do Lwowa być może uda nam się dzisiaj jeszcze powrócić. Tutaj spoglądam na Michała, domyśla się, co mam ja z kolei na myśli. A teraz przypomnijmy, kto w ubiegłym roku otrzymał nagrodę pióro Fredry. No już, Hania Grudzińska odpowiada. Tak, w zeszłym roku otrzymaliśmy, wydawnictwo Marginesy otrzymało nagrodę pióra Fredry za biografię Elżbiety Baniewicz zatytułowaną Gajos. I muszę powiedzieć jeszcze przy okazji, pochwalić się, że to była nasza trzecia nagroda. Pierwsza nagroda, po raz trzeci otrzymana. Ale po raz trzeci otrzymana. Dwa razy dostaliśmy nominację do pióra Fredry za dwie książki. Za książkę Zofii Turowskiej o Zofii Nasierowskiej i książkę biograficzną Chrisa Niedenthala. Więc jesteśmy bardzo dumni z tych nagród, zaszczyceni. I przede wszystkim chcę powiedzieć, że to jest właściwie jedyna taka nagroda w Polsce, która łączy te wszystkie treści, czyli opracowanie graficzne, skład komputerowy, wszystkie techniczne również rzeczy, które wpływają na wygląd książki. Liczy się oczywiście to, o czym jest książka, o jakiej osobie opowiada, ale to tak naprawdę zamknięte w treści i w wykonaniu tworzy dopiero całość książki, więc to dla nas bardzo ważna nagroda i no, z radością przyjeżdżamy do Wrocławia, cieszymy się z innych nagród, cieszymy się z dzisiejszego wyboru, chociaż faworytów było kilku, ale wiemy też, że wśród wydawców to jest ważna nagroda i że właściwie od już 2 miesiące wcześniej wydawcy zastanawiają się, kto w tym roku dostanie nominację i kto otrzyma nagrodę główną. Od pewnego czasu, chyba od zeszłego roku, te nagrody są ujawniane wcześniej. Nominacje. Nominacje, tak. I to jest jeszcze taka, bo wiecie Państwo, to jest ogromna radość dla wydawcy, więc możemy się dłużej cieszyć. Muszę powiedzieć też, że to jest promocja książki. W zeszłym roku nagroda Gajos bardzo przysporzyła książce wielu czytelników. My 3 razy przesyłaliśmy przesyłkę pocztową, pociągową z egzemplarzami, żeby nam wystarczyło egzemplarzy dla czytelników na stoisku. Ta książka była omawiana dzięki tej nagrodzie, została zauważona i w dużo szerszym obiegu uczestniczyła medialnym, więc to ze wszechmiar jest potrzebne dzisiaj wydawcom, bo oczywiście na końcu, oprócz radości stworzenia takiej książki i możliwości przekazania ją czytelnikowi, musimy ją sprzedać. Książka, której nie ma medialnie, nie istnieje w świadomości czytelników, jest ją trudno sprzedać. I dzięki też nagrodzie Pióro Fredry, to jest nagroda, która jest akurat w dobrym miesiącu przyznawana przed takim sezonem prezentowym, to naprawdę jest fenomenalne dla wydawcy, który ją dostanie i który dzięki temu może też zaistnieć tą nagrodą na rynku handlowym po prostu. W tym roku również pani Elżbieta Baniewicz, tak sądzimy, będzie na targach, ale o tym opowiemy nieco później. To może ja zwrócę się jeszcze na moment do państwa z dwóch wrocławskich wydawnictw z takim pytaniem wspólnym, jaką rolę w państwa wydawnictwach odgrywa właśnie ta strona książki, o której mówił pan doktor Jan Choroszy, o której mówił Michał Nogaś. Bardzo proszę, najpierw pani Kama, czyli wydawnictwo Książkowe Klimaty. Tak, to ja może zacznę od tego, że pan Choroszy jest moim nauczycielem i właściwie jestem przekonana, że gdyby nie uczestnictwo w zajęciach, to pewnie dzisiaj bym tego nie robiła, co robię. Więc bardzo dziękuję. Jak miło. Natomiast jeśli chodzi o kwestie, które pan redaktor wcześniej powiedział, czyli o wypadanie kartek, czyli o taką pokorę wobec czytelnika, to są rzeczy, bez których wydaje mi się, że w ogóle nie należy podchodzić do wydawania książek. I jeśli chodzi o wydawnictwo Książkowe Klimaty, to za każdym razem, kiedy przychodzi nakład, to osobiście sprawdzam, czy kartki nie wypadają i jest to nazywane przez mój zespół, czy już odczyniłam te gusła, które zawsze odczyniam, gdy przyjeżdża nakład, i mówię, że tak, i oczywiście jest dobrze, więc dla nas to jest bardzo istotna sprawa, to jak książka zostanie wydana, to jak zostanie przygotowana i jak będzie wyglądała poza samą warstwą tekstową. A teraz bardzo proszę, wydawnictwo Warstwy i pan doktor... Przepraszam. Jarosław Borowiec. Dziękuję. Tak będzie. Mi jest bardzo przykro przebywać z państwem, ponieważ ja nigdy nie będę mógł jako wydawca otrzymać nagrody Pióra tak. Fredry. Z tego względu, że jestem częścią Miejskiej Biblioteki Publicznej, tak organizatora i jesteśmy połączeni tym węzłem, który uniemożliwia nam startowanie w tym prestiżowym jednak konkursie. A mówiąc poważnie, ta warstwa właśnie graficzna, czy warstwa techniczna książki, jej wygląd jest dla nas bardzo ważny i myślę, że w ostatnich latach nie tylko zmienił się sam rynek książki, o którym bardzo często rozmawiamy, ale zmienił się po prostu charakter książki. My dobrze wiemy, że ona jest przedmiotem, ale dzisiaj ona nie może być już tylko zbiorem tekstów, które zostały zebrane i oprawione w miękką bądź twardą okładkę. Ta dzisiejsza rzeczywistość, jeśli chcemy, żeby książka właśnie wciąż pozostawała ważnym przedmiotem, no musi także wyglądać. Musi mieć swoją warstwę estetyczną, bardzo wysmakowaną i dopracowaną. Bardzo dziękuję. Laureatem tegorocznym jest, ale o tym za kolejne spotkanie z Olem Walickim. Zarania mego świata, gdym patrzył w niebo, nie było automata. Samolot z nad lotniska, jak wielka mewa wzlatał, nie było automata. Przez szklankę patrzył, u zarania mego świata, nie było automata. Gdym się urodził, gdy świat urodził, i świat by pęknął chyba, i ból był, i strach jak teraz. zmierzch zapada, noc zapada, sogońce pożera wielka ciemna ryba. U zarania mego świata nie było automata. Lecz co ja mówię? Automat stał na peronie, z lotówki pożeral aluminiowe. Na początku mego świata rosła salata i strach na wróble stal, i Herman, sąsiad, drzewo rąbał. I jest, i nie ma tego świata. Szeroką ulicą samochody jadą jak kiedyś, i klakson któryś włączy, tra-ta-ta-ta. I teraz, gdym już duży i tęgim jestem chwatem, uśmiecham się, bo jestem automatem. Raz jeszcze tego wieczoru Olo Walicki, gość z Kaszub we Wrocławiu w jakimś sensie i w Państwa domach. Kaszeby 2 słuchaliśmy, co oznacza, że również podczas tego koncertu jubileuszowego zostanie wykonany materiał z tej płyty. Tak, to będzie nasz pierwszy występ z nowym materiałem w Gdańsku od momentu wydania płyty, także Kaszeby 2 w pełnym wydaniu, a tuż przed Kaszeby 2, czyli przed zakończeniem koncertu, jeszcze usłyszymy duet, nasz duet, czyli Mikołaja Trzaskę i mnie, a jeszcze ten duet poprzedzi premiera wideo autorstwa Maćka Chodzińskiego. Ciekawa forma, skrzyżowanie dokumentu i wideo artystycznego z premiery płyty Trauma Teater, Teater der Liebe. Gdańsk pozdrawia Wrocław, 23 warszawskie, przepraszam, wrocławskie, 23 wrocławskie targi dobrych książek. Jesteśmy we Wrocławiu, jesteśmy w mleczarni, może mleczarnię słychać nawet w tle. Wrocław nigdy nie zasypia. Pierwszą targową noc poświęcamy oczywiście zapowiedzi również tego, co wydarzy się przez kolejne dni i noce we Wrocławiu do niedzieli. Teraz relacjonujemy wczorajszy wieczór. Otóż, panie panowie, Pióro Fredry otrzymała książkę i pan doktor Jan Choroszy teraz może już zdradzić, chociaż pewnie serwisy z całego świata już podały. No właśnie, to już chyba jest tajemnica Poliszynela, ale niech będzie. Nagrodę główną i tytuł książki roku 2014 otrzymało wydawnictwo literackie za książkę, opracowanie, dzieło Krzysztofa Karpińskiego Był jazz, krzyk jazz bandu w międzywojennej Polsce. Czy przeczytać uzasadnienie? Bardzo proszę. Tak. Za harmonijne połączenie precyzyjnego, dokumentalnego obrazu polskiego międzywojennego jazzu, grających go muzyków i słuchającej go publiczności oraz bogatej szaty ilustracyjnej ukazującej rozległą obecność tej muzyki w ówczesnej obyczajowości. Ja jeszcze dodam od siebie, to jest taka piękna, swingująca książka. To prawda. Dołączona do książki jest płyta. Nie wiem, czy przebijemy się z muzyką z płyty, ale wybrałam taki wczesny ragtime. On będzie teraz wybrzmiewał w tle. Porozmawiajmy o tej książce, ale wcześniej chciałabym podkreślić słowo, które padło z ust pana doktora. Wydawnictwo, no tutaj w rozszyfrowaniu literackim, ja powiedziałam książka. Bo rzeczywiście my mamy taki nawyk, że mówimy, że nagrodę otrzymał autor. Potem dopiero mówimy, że za książkę. Tymczasem ani książka, ani autor, tylko wydawnictwo za opublikowanie konkretnej książki. Nawet nie za opublikowanie, no, ale właśnie za wystrój edytorski. Ale nie chciałam użyć słowa za wydanie. No. Za realizację całego projektu wydawniczego, który jest projektem wieloelementowym, bardzo złożonym, ale w tym konkretnym wypadku bardzo starannie przemyślanym. Dobrze synchronizowanym, zharmonizowanym właśnie, tak trochę muzycznie nawet. To, że ja mówię, że to jest swingująca książka, nie jest stwierdzeniem bez kozery, bo rzeczywiście ta książka pozwala się poznawać, czytać, no właśnie tak na różne bardzo dobre i mocne melodie. Dodajmy, że książka liczy kilkaset stron. Michał, ile mniej więcej? Tak, książka liczy stron ponad 750, dochodzi do 800 właściwie. Pięknie wydana, to trzeba powiedzieć, w bardzo tradycyjnym stylu, ale takim najlepszym tradycyjnym stylu. I jest kolejnym w ostatnich miesiącach czy latach wydawnictwem poświęconym 20-leciu międzywojennemu w Polsce. Mamy boom na książki poświęcone temu okresowi, tym 21 latom wolności między I a II wojną światową. Te książki w dużej liczbie opublikowało wydawnictwo PWN. Nie tak dawno ukazała się bardzo fajna książka Przemysława Semczuka. Mówiliśmy o niej w książkach na święta, o magicznym 20-leciu, czyli o Hochsztaplerach i tych, którzy naprawdę rozmawiali z duchami i przesuwali stoliki w czasie seansów spirytystycznych. Ale to są takie książki korespondują ze sobą. Tak, korespondują. Zaczęło się to od opowieści o arystokracji, o ziemiańskich dworach, potem była opowieść, no tutaj państwo łozińscy wiele ciekawych publikacji przedstawili o kuchni 20-lecia, o modzie 20-lecia, potem była powieść Moniki Piątkowskiej o przestępcach 20-lecia, ale te książki, jak mówię, były 150-200-stronicowe, w dużej mierze bazowały na bardzo interesujących opracowaniach, artykułach z prasy z lat tamtych. Natomiast to, co zrobił pan Krzysztof Karpiński, no to jest praca, by tak rzec, tytaniczna. To znaczy on po prostu przestudiował wszystko, co było do przestudiowania. To jest archeologia. Wszystko, co było do obejrzenia, przesłuchał wszystko, co było do przesłuchania i zamieścił w tej książce nie tylko swoje teksty poświęcone czy to kolejnym zespołom, czy kapelom jazzowym, czy opowieść o tym, w jakich miejscach słuchano jazzu i kto przychodził na spotkania z muzyką jazzową, ale też na przykład jest tu bardzo ciekawy, o ile pamiętam, bodaj 5 rozdział książki, który ja czytałem, kiedy książka się ukazała z ogromną radością, poświęcony polskiemu radiu. I okazało się, że był konflikt między prezesami, dzisiaj byśmy powiedzieli prezesami, wtedy dyrektorami naczelnymi Polskiego Radia, między panem Hamcem a panem Starzyńskim o to, czy jazz to jest ta muzyka, którą należy w dużej liczbie, dużej ilości nadawać na antenie, czy nie, czy powinna być nadawana ze studia, czy z różnego rodzaju knajp i lokali towarzyskich. No bo to pewnie nie miał kosztowało. Szczęścia. Oj, nie miał szczęścia. A poza tym była ta muzyka nie tania, bo przecież trzeba było płacić tym wieloosobowym zespołom. No i pan Hamiec uważał, że należy grać to z płyt i ze studia, ale pan Starzyński jednak, który w 1935 roku przejął władzę w Polskim Radiu, powiedział, nie, będziemy grali z różnych miejsc i jazz na antenie Polskiego Radia w takim wykonaniu prawdziwym na żywo ocalał. No świetna opowieść o tym, no, jak się... Aczkolwiek dyskografia nie jest zbyt bogata, tak więc... No niewiele udało się zachować, niestety. No bomby hitlerowskie zniszczyły gro tych nagrań, ale jest to też świetna opowieść i o ludziach tego jazzu okresu 20-lecia międzywojennego. Tutaj są zresztą ich portrety w ostatniej części książki. No i opowieść o tym, co ten jazz tak naprawdę dla wielu osób znaczył, bo to była po prostu wspaniała kultura. Jazzu się słuchało, do jazzu wiele osób dostosowywało swoje życie, o czym mało kto wie. Tak, ona jest ciekawa też z historycznego punktu widzenia, chociaż pewnie nie za to nagrodę otrzymała, jak jazz przenikał do Polski i jakiego to był rodzaju jazz. No, mowa jest głównie o ragtime'ach, właśnie o takiej lżejszej odmianie jazzu. Tak, ale to jest też ciekawe, jeżeli mogę wejść w słowo, co się działo z jazzem do 1939 roku, a potem pamiętamy, jak po wojnie władza ludowa traktowała jazz i to odkrywanie jazzu i ta eksplozja talentu Krzysztofa Komedy dopiero przecież po kilkunastu latach od zakończenia wojny. Przez długi czas w Polsce jazzu publicznie nie było. Wspominałeś o tych książkach, które korespondują ze sobą, a traktują o dwudziestoleciu międzywojennym, ale jest też jeszcze innego rodzaju korespondencja, mianowicie książki, w których pojawia się jazz wydane niedawno. Ja myślę teraz o książce, która jest wspomnieniami wielkiego artysty, fotografa, fotokompozytora, jak się siebie nazywa, czyli pana Ryszarda Horowica. I tam też jest ogromna, ogromna część historii jazzu w Polsce, jazzu za granicą, przez to, że fotografował, że kochał ten jazz, kocha go nadal zresztą, szczęśliwie. Ja nawet znalazłam w tej książce takie strony, które poświęcone są, czy zdania, które są poświęcone wujom Ryszarda Horowica ze strony matki, czyli Rosnerom. Oni przecież mieli swoją orkiestrę, później części tej rodziny wyemigrowała do Ameryki. No ale tutaj rzeczywiście pojawiają się na różnych poziomach takie skrzyżowania. Hania Grudzińska, bardzo proszę. Tak, ja chciałam dodać przy okazji, że istnieje przepiękna opowieść, powieść właściwie Włodzimierza Kowalewskiego, wydana kilka lat temu, nazywa się Ekscentrycy. I to jest właśnie powieść o tym, o czym pan Michał wspomniał. Powieść o jazzie, który powraca do Polski po 1945 roku, historia jazzmena, który powraca z zagranicy, los go rzucał w różne strony, ale on mimo wszystko postanowił wrócić do Polski i osiada w Ciechocinku. Tam zakłada zespół jazzowy i zaczyna się. Czyli chodzi o to, że władza, która tropi wszystko, co jest nielegalne, no więc na pewno jazz, zaczyna zastanawiać się, dlaczego on wrócił, dlaczego ten jazz w Ciechocinku i w ogóle skąd to wszystko i na pewno jest to szpieg. I cała konstrukcja taka sensacyjna wokół tego, fantastyczna książka, wspaniała, zupełnie niespodziewana dla mnie niespodzianka i myślę, że dojdzie, bo są to zaawansowane prace do realizacji filmu. Reżyserem będzie Janusz Majewski. Gość targów. Są już przyznane dotacje do tego filmu, więc reżyser przygotowuje się z ekipą. Od przyszłego roku mają ruszyć zdjęcia. No naprawdę byłoby cudownie, gdyby ten film powstał. Michał ma mikrofon. To ja, jeśli jeszcze mogę w tej części audycji nazywanej Jazzem pod Księżycem, chciałem tylko powiedzieć, że słuchają nas i właśnie dostałem informację o tym, że mieszkańcy Warszawy 10 grudnia w Teatrze Nobilium będą mogli spotkać się z Krzysztofem Karpińskim, autorem książki Był Jazz, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany i mieszka w Warszawie, to polecamy. W jakim teatrze? Kolegium Nobilium? Nobilium, tak, Teatrze Nobilium, taką mam informację. Kolegium Nobilium, to ty wiesz lepiej, bo zajmujesz się teatrem, tak? 10 grudnia, czyli to jest Dzień Noblowski. Tak jest. A chciałem jeszcze z kronikarskiego obowiązku przypomnieć, że w tym roku mieliśmy też świetną opowieść o jazzie niepolskim, Baronowa Jazzu. To była książka z naszym znakiem jakości, opowieść Hanny Rothschild o swojej ciotecznej babci, czyli panonice Rothschild, i o tym, co muzyka jazzowa na świecie tej kobiecie szalonej, która piła, przypomnę, whisky z imbryka w klubach nowojorskich, zawdzięcza. To jeszcze może powróćmy do pana Krzysztofa Karpińskiego, do pana doktora również jurora, pan Jan Choroszy. Parę słów może o samym autorze, bo nie jest, no właśnie, bo nie jest to może aż tak znana postać w świecie jazzu, a przecież jest i pianistą, jest muzykiem, ale z wykształcenia jest prawnikiem. Tak, ale jak... I to nie pan doktor, tylko pan redaktor. Pan magister, to ja. chcę powiedzieć, że nie miałem okazji nigdy spotkać pana Krzysztofa Karpińskiego, podobnie jak pan doktor też, jak rozumiem, ale mamy tutaj zdjęcie i wiemy, że potrafi grać na fortepianie, ale możemy się dowiedzieć, że jazz to jest jego hobby ogromne. Jest zafascynowany tą muzyką. Jest autorem również książki poświęconej Mieczysławowi Koszowi. To jest chyba ten sam autor, jeśli mnie pamięć nie myli. Niewykluczone, sprawdzimy. Możemy stworzyć kółko zainteresowań panem Krzysztofem Karpińskim w audycji. W każdym razie na pewno jest znawcą, a widać to po tekście, który przygotował. To znaczy, ta książka nie jest pobieżną opowieścią, tylko jest efektem długich badań i to budzi mój, nasz ogromny szacunek. Zwłaszcza jeżeli zajmuje się tym ktoś, kto nie jest z zawodu archeologiem, jak powiedziałaś. Otóż to. Znaczy archeologiem, nie jest prawnikiem z zawodu, ale wykonał benedyktyńską archeologiczną pracę. Proszę Państwa, nominowane było również wydawnictwo literackie za sposób wydania, przepraszam, nie umiem się nauczyć tego języka, ksiąg Jakubowych Olgi Tokarczuk, panie doktorze. No i tutaj myślę, że rozegrał się, proszę, rozegrał się pewien dramat, tak się domyślamy, dyskusji, czy mogą panowie coś zdradzić z tych kulisów obrad jury i przy okazji przypomnieć tych pozostałych nominowanych, czyli zarazem obdarowanych statuetką pióra Fredry. Znaczy, czy zdradzić możemy, to tego nie wiem. Nie możemy. Nie możemy. To może... No dobrze, ale tak... Natomiast możemy przedstawić książki, które były nominowane do nagrody pióro Fredry. Czy raczej wydawnictwa za... Oczywiście, tak, za konkretne tytuły. A więc najpierw wydawnictwo Znak za książkę Beksiński portret podwójny Magdaleny Grzebałkowskiej. Następnie dom wydawniczy Rebis za nowy przekład przemyślnego szlachcica Dona Kichota z Manczy Cervantesa. Wydawnictwo Charakter za książkę Jak działa architektura przybornik humanisty Witolda Rybczyńskiego. I wreszcie wydawnictwo literackie za księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk. I każda z tych książek zalecała się własną urodą, własną jakością, własnym pomysłem. No mogę chyba powiedzieć bez zdradzania kuchni jurorów, że dyskutowaliśmy o każdej z tych propozycji. Każda miała swoje bardzo duże, powiedziałbym, zalety i nawet byli poważni pretendenci, wydawcy i ich książki do nagrody. Uznaliśmy jednak, że właśnie książka o jazzie no jest trochę lepsza od tych pozostałych, co wcale nie znaczy, że te inne są dużo gorsze albo że w ogóle są gorsze. One być może są równie wspaniałe, równie świetne. Ja natomiast jestem przekonany, Michał, i o tym też rozmawialiśmy, że ta nagroda, no bo jednak książka Olgi Tokarczuk także otrzymała nagrodę, nie jest książką roku, ale dostała statuetkę. Zaczyna... Podobnie jak pozostałe. To jest początek pochodu książki Olgi Tokarczuk po najważniejsze nagrody literackie w Polsce i myślę, że no biorę odpowiedzialność za te słowa i niech mnie ktoś z tego rozliczy w roku przyszłym, że ta książka po prostu dostanie to, co najważniejsze za rok 2014, że chyba innego tytułu, który tak bardzo zasługuje na najważniejsze nagrody literackie, co księgi Jakubowe w tym roku, czy to wiele osób cieszy, czy nie, nie było po prostu i myślę, że to jest dobry początek. Ja myślę podobnie. Pan doktor Jan Choroszy. Myślę podobnie, a tym, co mnie osobiście bardzo w tej książce zachwyciło, no to jest właśnie to zakorzenienie w tradycji. Zarówno w tradycji historycznej, w tradycji fabularnej, w pewnym sposobie narracji o jednak postaciach z polskiej historii i historii europejskiej, ale równocześnie właśnie nawiązanie dialogu z tradycją edytorską i typograficzną, a więc ta stylizacja książki na dzieło, na kodeks papierowy XVIII-wieczny z pięknym i bardzo sensownym wykorzystaniem ilustracji. No to wszystko właśnie tworzy tę nową jakość, w której sam tekst, bardzo dobry, bardzo interesujący, no znajduje znakomite towarzystwo, znakomity kontekst, znakomity horyzont, w który Olga Tokarczuk wpisuje tę swoją historię. A więc to jest, myślę, wspólny sukces i Olgi Tokarczuk jako autorki tekstu oraz wydawcy, który zadbał o taki wystrój edytorski. Taką anegdotę, jeżeli mogę. Michałowi płoną uszy, proszę. Chciałem jeszcze, a propos okładki Olgi Tokarczuk książki, czyli ksiąg Jakubowych, to kto przeczytał ten tekst, ten wie, że okładka nawiązuje do tego, co najcenniejsze w tradycji polskiej literatury XVIII wieku, czyli m.in. do Nowych Aten, encyklopedii księdza Benedykta Chmielowskiego, który jest bohaterem tej książki, jeden z bohaterów. I pamiętam, że kiedy na profilu facebookowym z Najwyższej Półki, który prowadzę, pokazałem tę okładkę po raz pierwszy, to pojawiły się tam głosy osób, które nie znały jeszcze tekstu, ale jeden bardzo mnie zainteresował. Czy naprawdę ta okładka musi tak wyglądać? Przecież Olga Tokarczuk zasługuje na coś lepszego. Co też, co jakby nie deprecjonuje znaczenia opinii słuchacza, tylko pokazuje, że jak bardzo ważne jest w tym przypadku akurat to, że okładka musi korespondować z tekstem. A też, o czym pan doktor nie mówił, powiedzmy też, że przecież ogromny jest wkład naukowców, badaczy z Wrocławia, ponieważ wszystkie ilustracje, które pojawiły się w księgach Jakubowych, pochodzą z Ossolineum, o którym mówiła pani Beata. Czyli te ilustracje były osobiście przez Olgę i osobę z Ossolineum wybierane, dobierane, i to stanowi znakomitą kompozycję. Też na wszelki wypadek przypomnijmy, jak strony są numerowane, i zamykamy ten wątek. Strony są numerowane od końca do początku wzorem starych ksiąg żydowskich, albowiem książka jest przecież opowieścią o frankistach, czyli o sekcie żydowskiej, o tym proroku dla wielu Mesjaszu, który postanowił przez inne religie poprowadzić Żydów do zbawienia. Widzisz, kiedy powiedziałeś, że na profilu pojawiło się zdanie, to sądziłam, że słuchacze, czy ci, którzy są na tym profilu, napisali: koń, jaki jest, każdy widzi, a jednak nie. Proszę bardzo, Beata Gigiel. Jurorom może nie wolno zdradzać, ale ja chciałam jeden... Dziękuję bardzo. Sekret, ponieważ też miałam przyjemność uczestniczyć w obradach i nie będę tutaj zdradzać, ale też warto wspomnieć o wydawnictwie Charakter, myślę, bo to mówimy tu o klasyce, o Cervantesie, o Oldze Tokarczuk, a książka wydawnictwa Charakter jest na innym biegunie, bo to jest zupełnie nowoczesny styl wydawania, już inna jakość, prawda? Ja jeszcze tylko słowo, jeśli można. Bardzo się cieszę, że państwo zaczęli rozmowę na temat ksiąg Jakubowych, książki nominowanej i też książki nagrodzonej, ale to jest taki przykład książki, który dobrze pokazuje pracę wydawcy nad książką, bo oprócz treści, autora, który jest oczywiście niezbędny do tego, żeby ta książka była, tam jest też praca graficzna i za opracowaniem graficznym tej książki, grafiką, łamaniem, składem komputerowym, wyborem ilustracji i na końcu okładką stoi zawsze zespół ludzi. Państwo tego nie widzą, bo to jest jakby coś, co tworzy tę książkę. Nie zastanawiamy się nad tym właściwie nigdy. Dopiero kiedy dostajemy książkę nagrodzoną, czyli był jazz czy księgi Jakubowe, to dopiero może zwrócimy uwagę na okładkę, ale w przypadku szczególnie ksiąg Jakubowych widać tę niesamowitą, po prostu benedyktyńską pracę pana Aleksandra Radomskiego, który jest autorem tego opracowania graficznego. Powiem, że pan Radomski zajmuje się również składem naszych książek, ale no, wiem, ile musiało wymagać to pracy, jakiego pomysłu, i cieszę się, że to zostało dostrzeżone, że to się rzadko zdarza, żeby zwracać na takie rzeczy uwagę. A w przypadku tej nominacji, no jednak państwo musieli to wziąć pod uwagę i to jest fantastyczne, bo czytelnicy też naprawdę zwracają na to uwagę. To, o czym pani mówiła tutaj wcześniej, że no po prostu nie wypada już wydawać źle książek. Nie wypada. Jeżeli mogę jeszcze to tylko... A nie, bo pani Kama jest bliżej. Aha, Hani. Bardzo proszę. Ja chciałam się właśnie zgodzić i nawet podkreślić to, że dzisiaj już samo wydanie dobrego tekstu i samo zwrócenie uwagi na to, że tekst będzie estetycznie wydany, że będzie znakomicie przygotowany, nie wiem, skład, łamanie, że będzie perfekcyjnie przygotowana redakcja czy znakomite tłumaczenie, to nie jest wszystko. I jeżeli tekst jest znakomity, a okładka, czy w ogóle warstwa graficzna... Och, są takie przykłady, można by to tak, możemy mnożyć mnóstwo takich przykładów, oczywiście. Ale jeżeli ta warstwa kuleje, to będą czytelnicy, którzy po wartościowe książki nie sięgną w ogóle. Właśnie dlatego, że będą odrzuceni przez brak dobrej estetyki. Bo też sięgamy, pewnie tutaj w tym gronie jak wybieramy sami dla siebie jakieś tytuły i wybieramy dla siebie książki, to też kierujemy się pewną estetyką i w momencie takim, gdy coś nam nie pasuje, mówiąc kolokwialnie, to po prostu po tę książkę nie sięgniemy. A teraz pan doktor Jarosław Borowiec. Jeszcze jedną dopowiedź do tego, co przed momentem zostało powiedziane, ale jest też oczywiście to przekombinowanie, które biegnie w drugą stronę. Jest wiele dzisiaj książek na rynku, które są świetnie zrobione estetycznie i graficznie, ale są puste merytorycznie. Mhm. I to jest kolejny, bym powiedział, temat do dyskusji o tym, że znajdujemy się w którymś momencie ciekawym. Ciekawym, jeśli chodzi o rynek, jeśli chodzi o książkę, jeśli chodzi o jej sposób budowania i komunikowania się za jej pomocą z odbiorcą, czytelnikiem.